राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2057 16 मार्च 2001 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर द्वारा भीना सर राम ओम राम राम राम देखो तो एक ही बात है, मां तो पास एक ही बात है, हम असली अपने माइतों को पहचान है, ये एक ही बात है हमारे पास। आप कृपा करो असली माइतों को पहचानो, असली हम भगवान की बेटा है, परमात्मा के हैं, ये असली मायत है। सगा धर्म धर्म का जैसे दर्जी होता है उससे कपड़ा कभी किसी में कभी किसी दवाई से कभी किसी दर्जी से कभी किसी दर्जी से वो कपड़ा पहन लिया तो पिता तुम्हें होगा। मूल में पिता परमात्मा है, ईश्वर अर्श जीव विनाशी। दर्जी का कपड़ा पहनने से क्या होता, जी बाप हो गया। असली पिताजी है, इस तरह मुझे श्रीदान चाहिए। एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है, ईश्वर अंश जीव विनाशी। चेतन अमर और शायद सुख राशि, सुख चाहते हो और क्या चाहते हो, मैं सुख मैंने सुख। चेतन अमर शायद सुख राशि, शायद सुख। असली बाप के बेटा रहोगे तो शायद सुख है, शायद सुख। उसे बेटा नहीं बनोगे तो सहज सुख नहीं मिलेगा भाई, सहज सुख नहीं मिलेगा। कुत्ता रोटी के लिए घर घर भटकता है, भर पेट रोटी मिलती नहीं है। कुत्ते के कान जीती रोटी मिल जाए तो उसे जी जाएगा, रोटी धाम का रोटी मिलती नहीं। लोग कहते हैं मरे कुत्ते की मौत, तो भाई बिना असली बाप के टुकड़ा मिलेगा कुत्ते की तरह। जीते रहोगे परंतु सुख नहीं मिलेगा, असली सुख नहीं मिलेगा। असली सुख बिना पिता के नहीं मिलता भाई। चौड़े बात है, चौड़े सबके सामने चौड़े बात। परमात्मा को अपना मान दे, अपने को परमात्मा को मान दे, ये मानना है, मानना है, मानना ही जानना है, या और जानना नहीं है, मानना है। उमा राम समय तुझे गुमाहे, उमा राम समय तुझे गुमाहे, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाहे। गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाहे, गुरु पिता माता भाई कोई कोई समर्थ नहीं है। उमा राम समय तुझे गुमाहे, राम ने जैसा हित करते है ऐसा कोई नहीं होता है। वो हमारे पिता है हमारे, ये बात हो जाए तो दुख मिट जाएगा। दुख मिट जाएगा, दुख शहर सूरा से उमा राम समय तू जग माए ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि सहज सुख सहज सुख वो कृत्रिम नहीं विषयेन्द्रिय संयोग आदि दगरे अमृतो वो सुख है वो नहीं सहज सुख सत्य से स्वाभाविक स्वाभाविक भगवान बिना सुख जाओ है अकल नहीं है समझ नहीं है समझ नहीं है। गंगा जी के किनारे कुएं का जल जावे कुएं का राम जी हमारे पिता है ऐसे सुख से आपका स्वरूप है चेतन अमल सहज सुख राशि ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी और शायद सुखराशी स्वाभाविक है। आपके जजते नहीं में क्या करें, अगर बात बैठ जाए तो बड़ी बढ़िया बात है। चेतन अमल सहज सुखराशी चेतन अमल सहज सुख राशि चेतन अमल सहज सुख राशि अमार समान राम समान कोई नहीं है, वो हमारे पिता है। उमा राम सम हेतु जग मही राम समान हेतु कोई नहीं, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। तो ये गुरु पितु मातु बंधु ये बनावटी है, ईश्वर अंश है ये बनावटी नहीं है, असली है, असली है पिता असली हम भगवान के हैं। भगवान को अपना मानो ठीक हो जाएगा। आप पहले मान लो, केवल मान लो ठीक हो जाएगा, वो ठीक आप साहब होगा। आप पे आप राम जी के हर्षवर्धन होता है, राम जी चीजों से ही हम जी रहे हैं। अन्न है, जल है, वायु है, घाव है, ये हमारे जीने का कारण है और ये सब भगवान का किया हुआ है, भगवान की दी हुई वस्तु है। भगवान की कोई टेस्ट नहीं होता संसार में, अन्न का भी टेस्ट लगेगा, जल का भी टेस्ट लगेगा, जल का भी टेस्ट लगता, एक टूटी है इतना रहता है। राम जी नदी अभय तो आप राम कहता है पियो कोई सब जी रहे हैं। जिस वायु से वो खुला वायु भगवान की तरफ दिया हुआ है, परमात्मा की तरफ से जहां जहां रहो वही वही श्वास मिल जाए। इधर से उधर पानी नहीं है, इधर सुधार नहीं है। मणि माने को महंगा किया, सौगा जल तृण नाज तुरस तब में जाने और राम गरीब निवाज, तब पता लगेगा भगवान गरीब निवाज है। राम गरीब निवाज वो हमारे हैं। जैसे संपूर्ण दुनिया का भरण पोषण उत्तम पुरुष तुन्य परमात्मे दुरार्थ यो लोक त्रयमावेश विभर्ति अभ्य ईश्वर सबका विभर्ति सबका पर पुरुष यशमास क्रम अतीत हो अक्षरा भी जीव उत्तम अब तो उसमें लोग पुरुषोत्तम यो मामे समूलो जानाति पुरुषोत्तम सर्वविद भजते माम सर्वभवेन सर्वविद सर्वविद कहा जो भगवान में लग जाए उसे आपकी सर्वविद समाप्त सही होती है और भगवान में नहीं लगे कितने विद्याओं सीख लो कितने मुंड सीख लो कितनी बातें सीख लो सर्वविद होते है सर्वविद सर्वभावेन माम भजते सर्वित भजते माम सर्वभावेन मात सर्वभावेन माम भजते सर्वित गीता में देखा है आप भी पढ़ लेना गीता भर में भक्ति की महिमा जितनी आई है इतनी ज्ञानी की महिमा नहीं आई है देखिए मैंने पद ऐसा है जगह जगह सर्वित वो सर्वज्ञ है कौन जो भगवान को सर्वोपरि मानता है यो माम एव अशुमो जो जानाति पुरुषोत्तम सर्वित देखो आपकी इज्जत भी बढ़ेगी इज्जत भी बढ़ेगी दुख भी मिटेगा सुख भी मिलेगा सब तरह से फायदा है सब तरह से सब समय में सबको सुख देने वाले केवल परमात्मा है परमात्मा के सिवाय कोई सुख देने वाला नहीं है यह मनुष्य भूल जाता है बचपन में माँ कितनी अच्छी लगती थी माँ माँ कितनी अच्छी लगती है भूल जाता माँ ने पाल पोष किया भूल जाता यही दशा भगवान की हुई है भगवान को भूल जाते हैं और वो उपदेश भी मानते हैं एहसान भी मानते हैं उपकार भी मानते हैं भगवान को भी मानते नहीं ख्याल होता इधर इधर ख्याल ही नहीं होता ख्याल नहीं होता बड़ी आश्चर्य की बात है ख्याल नहीं होता है भगवान की दी हुई वस्तु तो अच्छी लगती है पर देने वाला अच्छा नहीं दिखता देखो आश्चर्य की बात है सब उपकार देने वाले का है देने वाले को याद ही नहीं देने वाले को ख्याल ही नहीं ख्याल ही नहीं ये हमने कमा लिया हमने यो कर लिया हमने यो कर लिया गड़बड़ी है राम जी ने दिया राम जी केवल दुख देने वाला दुख है केवल दुख देने वाला राम जी और मैं सो देना हम कोई मर जा कर जा दुख हो जाए राम जी की मर्जी क्या करे राम जी की मर्जी दुख देने वाला राम जी है केवल दुख देना जो सोचते थे राम जी दे दिया आ बुद्धि है दुख पाने की या पाते दुख पाने की है मैं ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया कई कई माता भी बरसे मिली बच गए अपने काम सब ठीक लिया एक बात हुई तुम्हारे पिताजी स्वरूप बता रहे एक बात हुई है दूसरा सब काम हमने ठीक कर लिया एक एक समझे और सबका बनाना ठीक किया। राम जी कहते हैं समय समर सागर बेड़ी समर सागर बेड़ा बढ़िया है सब पिता कृपा हुई गुरु जी जी इनकी कृपा दर दर मारे कुल पूजी हमारे गुरु जी है हमारे कुल पूजी है इन्हें कृपा से मारे गए और बेड़े बने बांधर राय राम जी ने खुद किए कह मैंने किया सब भीषण सहाय मंत्र बेचारी काम सुधार दिया आपने मंत्र ने करी मेहनत तुम्हारी सहायता करी हमने काम ठीक किया। ये बुद्धि होती है कि हमने ठीक किया हम ठीक करते हैं हम ठीक करते हैं कई की बुद्धि है राम जी की माँ है बड़ा कोई थोड़े घर में कई नाम मिलेगा नहीं सीता मिल जाएगी सीता मिल जाएगी लक्ष्मी मिल जाएगी कई नाम मिलेंगे आपको कई नाम नहीं मिलेगा किसी की बहन बेटी घर में निर्दा करने वाले कई है घर बाबा ने कई आ गई राम जी माई राम जी मामूल नहीं है राम जी माँ कहता बनवास से गया तो सबसे पहले कह गई माँ से मिले राम जीवन में गए चित्रकूट गई तो कह गई माँ से पहले मिले कह गई माँ माँ है हमारी माँ है जो अपना है भाई हम बात सही करते हैं हम सही करते हैं अरे भगवान है समान कोई नहीं करता भगवान तो देखते ही नहीं सच्चे दिल से भगवान को पुकारो भगवान हमारा है उमा राम सब है तू जग माई गुरु पे तो माँ तो बंधु को नाई उमा राम सब है तू जग माई कोई नहीं है सत्कार एक ही बात खास राम जी के हो गए वे महात्मा हो गए संत हो गए पूज्य हो गए आदरणीय हो गए श्रेष्ठ हो गए जो राम जी के हो गए प्रत्यक्ष बात है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष बात को भी नहीं देखते देखते ही नहीं ऐसा राम जी के समान हित करना कोई नहीं राम जी ने बनाई हुई चीजें सब कुछ देती ये पृथ्वी पर रहते हैं चलते फिरते हैं लाता हूँ मारते है पटी फिरते है पेशाब करते है पृथ्वी माता है पर कुछ मानते पृथ्वी जल तेज वायु आकाश राम जी बनाई हुई चीजें सबके लिए खुली कुछ शख्स नहीं उनका उपहार का उपहार का तो देखते ही नहीं राम जी कितना काम करते हैं कितनी सेवा करते हैं कितना आदर सत्कार देते हैं ये इसी का बड़ा जो दुख पा रहे हैं कष्ट उठा रहे हैं अगर राम जी का आदर करते हैं देव है विशेष सब लोग आदर करे उसका, सब लोग। ऐसे परम पिता परमेश्वर है हमारे, उमा राम समय तुझे माई। गुरु पितु मातु बंधु, गुरु माता पिता भाई बंधु मित्र कोई नहीं है। वने रने सतु जलाग्नि मध्य सब जगह बोल सके, सब अरे भक्ति में तत्व से आनंद लग जाए तो कितना आनंद देने वाले कितने बात है। दुनिया मात्र में शेष हो जाओ पुरुष, दुनिया मात्र में उसको नाव ले लोग, नाव से सुख हो, अरे सुख आनंद देने वाले प्रभु वो हमारे हैं, ईश्वर जी। यो मामे मसमो रो जानाते पुरुषोत्तम सर्वित, वो ठीक जानने वाला है। अनेक विद्याओं से गए, तरह तरह लिपि सीख ली, तरह तरह भाषा सीख ली, तरह तरह हुनर सीख लिया, तरह तरह पढ़ाई कर ली, उसे इतना ही नहीं हुआ, सीमित है सब थोड़ा। जय जी सीधे अमित दान भरता वे दे, अमित दान भरता, अमित दान भगवान है सबका भरण पोषण, सबका पालन करने में भरते अभ्य ईश्वर। खर्चा लगता ही नहीं, टैक्स लगता बताओ, पृथ्वी का टैक्स लगे तो, जल का टैक्स लगे तो मुश्किल हो जाए, और हमारा टैक्स हमारा जीना मुश्किल हो जाए, सब खुल ले। ऐसा कोई दान ही नहीं, आराम समय तुझे घुमाए, गुरु पितु मातु बंधु को नाई। प्रभु नहीं समर्थ नहीं है कोई, ऐसे भगवान को संभालो। भगवान की दी हुई चीजों तो बड़े अपनाते हैं, ये अपने मानते हैं, पर उसको भी मानते हैं हमने कमाया है, हमने मेहनत की है तब मिली चीजें, हमारा दिया हुआ। मूल में शव के परम दाता परमेश्वर है, हम आदि ही देवा नाम सर्व सर्व से सब प्रकार से, सब प्रकार से मैं आदि हूँ, देवताओं में महात्माओं में संतों में जो विलक्षणार्थी है सब विलक्षणा भगवान ने दी हुई, उसको मानते हैं दाई देखते हैं फिर विचार नहीं करते, सोचते नहीं है, भगवान को देखो सब जगह कृतज्ञ बनो भाई, कृतज्ञ बनो, केवल मान तो लोग भगवान ने दिया है, दी हुई वस्तु को देख करे मस्त हो जाओ। एक साधु की बात आती है, साधु गया स्नान करने के लिए, और एक सज्जन ने कहा लो महाराज दातन दे, दातन खुश हो जी दातन दे दिया, दातन करना और स्नान करना है, एक दातन देगा वो उपकार मत हो उपकार किया, भगवान कितना उपकार करे, शरीर दिया शरीर, योग्यता दी है शरीर दिया है, सत्संग दिया है, अच्छी बातें दिए है, ये देते ही जाते है देते ही जाते है दिया है देते ही जाते है, ख्याल नहीं ख्याल नहीं कर, ऐसे देर वाले ख्याल ही नहीं, विश्वास दे भगवान में लग जाओ, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, समय हो गया भाई।